Una forma feta. Diguem que una forma, quan queda sola, fora mans, sense mans per manar-la. Tota ella forma que s'informa, que es conforma i es deforma. Que dir-la feta no vol dir dir-la acabada, sinó que just comença i és frontera en formació, a palma oberta, amb tota la molícia de fer-se cosa, amb tota la condícia gravada de la mà que l'ha deixada ella sola fer-se el món. I llavors demanar-se si és només que es deixa dur, maleable, si no hi ha cap altra facultat de concordança, si inspirar i expirar no ha de dur-la a conspirar pels camins més estrets, pels més costeruts i voladors, pels camins que li arrenquen de la dificultat i dels seus límits de forma que es fa. I aprendre que no hi ha singularitat sense forçament, sense apnea ni punyida als contorns, sense cedir a l'impuls de l'oxigen que regala llargues desfetes de rovella. I veure com la forma guarda buidós el puny en l'hora de la nit, ressonadora, musical de sentit, inaudible, immediat, fremidora amb el dia que es fa, amb la nit que es fa i amb l'hora ja feta. I llavors, acabada, forma treta per les formes, alterada com la pedra fora mà que torça el curs cap a terra de tanta atracció com encén, permeable a les presències, que doblega el límit i l'espai fronterer per definir-se en el diàleg, i els travessa per sensibilitat, per afecte, per magnetisme, per gravitació conspirativa. Tota la nit i tota la llum als plecs del món, floració de la forma dins la forma. Digues-m'ho tu, que vens de la mar, que cosa deu ser tot plegat, sinó permeabilitat en aigua tanta.